nisi, daj daj njime daj šut jebi se, daj daj njim čokreni se. I zašto počinješ, i zašto ne odbiješ, ne zanima me mišljenje i tvoji dojmavi, očekivane su promjene, strani pojmavi, tvoje iskustvo nije odraz moga uspjeha. Dobro.